niyetini belli yatırı. Pislik taht kurmuş binlen apaçık. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Yaptıkların yanına kar kalmaz. Özrün kabahatinden büyük. Küçük dağları sen mi yarattın hain? Bitikti halim mi bir elini uzatıp kaldıran olmadı. Neydi ki derdiniz? Eğikti başımı ne vurup enseme. Aldınız ekmeğimi de böldünüz ikiye. Kursağınızda kalan lokma benim. Seni de severdim kardeşimdi ne? Gel başımla gör derdimi civan. Devazu gerekmez bana bu hak. Yar olurduk hep derdime deva da yok. Bugünlerde çok uzak bana. Peşinde koşup o sirenlerin. Ekip otosuna bindiren ne hiç. Geliyorlar üstüme kana kan dişe diş. İstiyorlar bir de geçmişimi. Aranıyorum beni fişlemiş polis. Sokakta bekliyor evi dikizleyip. Gayri resmi bir şeyler dönmüş. Tabi dostlar bizim adımızı vermiş. Uslanmazları etmeli tektir. Tektir ile olmaz akla kötektir. Sıkılan bacağına kurşunu sektir. Derdik eskiden elimizi çektik. Dayına güvendin hayırdır dedin. Çocuğu çağırdın emanet istedin. Sesimiz çıkmadı garip sanma bizi. İntikam almaya geliriz kesin. İnsan gam kederle yüklü hain hesabım. Kalır mı senle dayanabilir misin? Yüreğin içinde cehennem ateşinin. Vazgeçer misin benden ya? Ölüm kapıma dayana dayana dayanabilir misin? Yüreğin içinde cehennem ateşinin. Edip uslan. Senin günahını teneşir paklar. Ölümden kaçıp tabutuna saklan. Kor olur yarın yokluğu yaralar. Aramızı açan itler var hepsinin. Kafasına sıkacağım inanma sen onlara. Kaç gecedir çıkmıyorsun aklımdan. Hayırdır inşallah iyisin demiyor. Güvendik daha diye kar mı yağdı bak. Öcümüzü alırız merak etme baba. Yolu yordama biliyor çocuklar. Sen yaslan arkana bir bak dalgana. Kovala bizden gelen olursa ya da ver eline makinayı göreve yolla dayı. Elemeyi yaptırdım kehri varı çektikçe kokusu burnuma tütüyor. Gayrimeşru da para kovalıyoruz. Çok meşhur olduk dikkat çekiyor bu. Hep tetikteyiz düşmanımızı bul. Kara para yolunda candan oluyorduk. Uğruna çabaladım her gece. Tabi bıraktın beni de bir gecede. Ben sevgimle yapamadım hiçbir şey ama nefretim getirdi bugünlere. İnsan gam kederle yüklü hain hesabım. Kalır mı senle dayanabilir misin? Yüreğin içinde cehennem ateşini. Vazgeçer misin benden ya? Ölüm kapıma dayana dayana dayanabilir misin? Yüreğin içinde cehennem ateşinin.